ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। मैं लगभग 30 साल भारत में हूं, भारत बांग्लादेश मिलके उससे ज्यादा 35 साल, और पहली बार यहां मध्य प्रदेश का राजधानी आया हूं। बहुत बार हावड़ा से बॉम्बे ट्रेन लाइन में, और नहीं उस लाइन में, दूसरा लाइन में, दिल्ली से साउथ इंडिया उस लाइन में, भोपाल में से आया था। तो पहली बार मेरा सौभाग्य है यहां आने का, और यहां आके अरविंद अक्ष प्रभु मुझको सूचित किया कि ये एक प्राचीन पौराणिक नगरी है जिसका प्राचीन संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, महाराज कुंती भोज और महारानी कुंती के द्वारा। तो इस भोपाल नगरी विश्व विख्यात है दुर्भाग्यता से। तो हमारी आशा है कि भोपाल का गौरव पुनर्विश्व विख्यात होगा कृष्ण भक्ति के द्वारा। कृष्ण भक्ति जीवन ही है, हम सब जीव है। जीव का मतलब भगवान के अंश। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममाइवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हर एक जीव भगवान कृष्ण के अंश है। भगवान महान ही महान, जीव अति तुच्छ है। तो जीव का जीवन है कृष्ण। बिना कृष्ण भक्ति से ही जीवन का कोई विशेष अर्थ नहीं, निरार्थ है। यदि हम बहुत बड़ा राजा बन जाते हैं या बहुत बड़ा अमीर बन जाते हैं लेकिन हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, हम जीवित शव जैसे है। तो वास्तव जीवन है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति करने से हम इस जीवन में सुखे होंगे और इस शरीर का त्याग करने का समय हम सीधे भगवान के पास जाएंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तत्वतः अर्थात अच्छी तरह और पूर्ण रूप से समझते कि मेरे कृष्ण के जन्म और कर्म साधारण मनुष्यों जन्म और कर्म जैसे नहीं है, पूर्ण दिव्या है, तो वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते हैं और देह त्याग करने का समय भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। और भगवद गीता के अंत में भी श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा सब भक्तिमान पुण्यात्माओं को उपदेश दिया, सदैव मुझको कृष्ण को चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझको नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। और ऐसे जीवन यापन करने से तुम निश्चित रूप से मेरा पास आयोगे। मैं प्रतिश्रुति देता हूं, वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो यही जीवन है, कृष्ण भक्ति जीव का जीवन है। यदि हम इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो हम जीवित शव जैसे हैं अथवा जन्मा जैसे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभ्यः नराणाम्। मनुष्यों खाते पीते सोते मैथुन करते हैं, लड़ाई करते हैं, पशुओं करते हैं और मनुष्यों भी करते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? अंतर है कि धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन ही, इसलिए धर्मेन ही ना पशु भी नाम। जो मनुष्य धर्म नहीं पालन नहीं करते वो मनुष्य मनुष्य रूपी पशु है, द्विपद पशु। तो आजकल कलयुग का प्रभाव से इस पुण्य भूमि में भी अधिकांश लोग जीवन की वास्तव दिशा भूला है और खाली पैसा इज्जत बड़ा पद प्राप्त करना ये सब क्षणिक निरार्थ विषयों के पीछे व्यस्त रहते हैं। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है सबको सूचित करना कि इस दुर्लभ मानव जन्म का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, उससे हमारा परम कल्याण होगा इस जीवन में भी और उससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। और कलयुग में बहुत सरल उपाय है धर्म पालन करने का, वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इति षोडशकाङ्गानां कलिकल्मषनाशनं नाथः परतरं नान्यत् सर्ववेदेषु दृश्यते। ये महामंत्र के द्वारा कलिकल्मष नष्ट हो जाते और यदि हम सर्ववेद शास्त्रों में अनुसंधान करेंगे इससे मंगलमय उपाय हम नहीं मिलेंगे। यही उपाय है कलयुग के लिए। तो इस प्रकार इस्कॉन का उद्देश्य है जनता के बीच भक्ति प्रचार करना और विशेषकर बुद्धिजीवी लोग के बीच भगवद गीता का प्रचार करना और इस प्रकार हम प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद जो हमारे गुरुदेव जो अकेले विश्वव्यापी इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापना की, तो उनका आदेश के अनुसार हम प्रयास करते हैं भगवद गीता प्रचार करना, कृष्ण भक्ति प्रचार करना, हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करना। और हमारी आशा है, चूंकि भोपाल का प्राचीन और सनातन संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, हमारी बड़ी आशा है कि हम थोड़ा देरी यहाँ आया है, परंतु हम जो जिस समय में हम यहाँ पर नियमित रूप से भक्ति प्रचार नहीं किया, तो हमारी आशा है कि चूंकि आप सब बहुत पुण्यशाली लोग हैं, तो समय हम मेकअप करेंगे और बहुत जल्दी इस भोपाल नगरी में कृष्ण भक्ति फैलाना तो विशाल रूप से हो जाएगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं राजा विद्या, ये विद्या भगवद गीता की विद्या श्रेष्ठ विद्या है, और राजा विद्या का दूसरा अर्थ है तो विशेषकर जन नेताओं के लिए है। तो आप सब वरिष्ठ नागरिक है, आप सब जन के नेता है, और हमारी विनंती है आप श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप पाठ कीजिए, और इस प्रकार जनसाधारण को उपदेश दीजिए। हरे कृष्ण।